तिहत्तरवां सर्ग। जीवयुक्त सूची के भोग विस्तार का पुनःवर्णन। तदंतर इंद्र की प्रेरणा से चारों ओर वायु का सूची अन्वेषण वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, इंद्र ने कर्कटी नामक राक्षसी के क्रूर वृतांत को आद्योपांत सुनकर फिर नारद जी से पूछा, क्योंकि उसके वृत्तांत को सुनने में इंद्र को कौतूहल हो गया था। एक, इंद्र ने कहा, हे मुनिवर, उक्त सूची रूपी पिशाचता को तपश्चर्या से प्राप्त। 496 पेज 497 73 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 497 करके हिमालय की बंदरी सी उस कर्कटी ने किन किन भोगों का भोग किया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार। नारद जी ने कहा, हे देवराज, अत्यंत क्षुद्र पिशाचता को प्राप्त हुई उस जीवयुक्त सूची का लोहे की सूची आश्रय थी। लोह सूची रूपी आश्रय का त्याग करके आकाश में चलने वाले वायुरूपी रथ में बैठी हुई और प्राणवायु के मार्ग से प्राणियों की देह में प्रविष्ट हुई वह सब पापियों के मांस मेदा वसा और रक्त की आतों के सुराख से भीतर चिरकाल तक लीन होकर ऐसे स्थित रही जैसे कि छिद्र से भीतर प्रवेश कर पक्षी स्थित रहता है। 3-5 वर्टिकल बार जिस नाड़ी में रोगों का आश्रयभूत बाह्य वायु भरा रहता है उस नाड़ी को प्राप्त होकर उसने उस नाड़ी में अत्यंत उत्कट शूल रूपी वेदना ऐसे उत्पन्न की जैसे कि दक्षिणामूर्ति के विशाल वटवृक्ष की नाड़ी में शैवशूल गाड़ा गया था। 6 उसने उन प्राणियों के शरीर और इंद्रियों से उन्हीं प्राणियों के भोजन योग्य बहुत भोजन तथा अन्यान्य नरमास आदि का उपभोग किया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पति के वक्षस्थल में जिन्होंने मछली आदि के आकार के पत्रों को संक्रामित किया है ऐसे कपोलों से युक्त और कांत के आलिंगन से जिसकी मालाएं मर्दित हो गई हों ऐसी मुग्ध बाला के समान वह सोई रही यानी मुग्ध बाला के सुख का भी उसने अनुभव किया। कल्पवृक्षों के पुष्पों से भी श्रेष्ठ अतेव द्विगुण सुगंध वाले कमलों से पूर्ण शोकरहित वनभूमियों में पक्षी के शरीर में प्रविष्ट हुई उसने लंबी उड़ान मारी। भवरी के शरीर में प्रविष्ट होकर भ्रमर के साथ विहार करती हुई उसने खूब सुगंधित मंदार वृक्ष के मकरंद पुष्परस रूपी आसव का देवताओं के पर्वतों के वनों में पान किया। संग्राम में वेग से चमक रही तलवार की धार जैसे वीर पुरुषों को चबा डालती है वैसे ही गीध की देह में प्रविष्ट हुई उसने क्षतरूपी गर्मों से युक्त शवों के शरीर चबा डाले। 8-11 वर्टिकल बार जैसे वायुलेखा दिशाओं में नीचे और ऊपर उड़ती है वैसे ही संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की नाड़ियों में तथा कांच के समान नीले आकाश में वह ऊपर नीचे उड़ती थी जैसे समष्टि प्राणवायु का स्पंद विराट के हृदय में स्फुरित होता है वैसे ही प्रत्येक देहरूपी घर में उसका स्फुरण होता था। 12-13 वर्टिकल बार यदि कोई शंका करे कि प्रत्येक देहरूपी घर में उसने कैसे विहार किया तो उस पर कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जैसे प्राणवायु अपना व्यापार करता है वैसे ही चित्शक्तियां भी उनमें भासित होती हैं जैसे गृहिणी अपने घर में दीप प्रभा से भासित होकर व्यवहार करती है वैसे ही पूर्वोक्त चित्शक्ति रूपी प्रभा से भासित होकर उसने प्रत्येक प्राणी के शरीर रूपी घर में विहार किया। 14 वर्टिकल बार जैसे जल में द्रव शक्ति विहार करती है वैसे ही उसने रुधिर में विहार किया जैसे समुद्र में आवर्त शक्ति विहार करती है वैसे ही उसने प्राणियों के पेट में विहार किया जैसे विष्णु भगवान सफेद शेषनाग पर सोते हैं वैसे ही वह सफेद मेदा में चिरकाल तक सोई रही जैसे पाचन शक्ति अमृत का आस्वादन लेती है वैसे ही वायुरूप हुई उसने अंग के गंध का आस्वादन लिया। 15-16 वर्टिकल बार वायुरूप हुई उसने वृक्ष लता औषधि आदि के रस निर्यास आदि का उपभोग किया और हिंसा से इकडे सर्ग पेज 498 498 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण किए हुए काले पीले आदि अशुद्ध रसों का उपभोग किया। इसके बाद मैं जीवमयी सूची हो इस प्रकार खंभे के समान अटल तपश्चर्या के संकल्प से तपस्विनी वह सूची चेतना पावनी और शुद्ध हो गई। 17-18 वर्टिकल बार मारुतरूपी तेज घोड़े वाली वायुरूप से बह रही दिशाओं में व्याप्त उस लोहमयी सूची ने अदृश्य होकर अनंत प्राणियों की देहों से पान किया, भोजन किया, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की, दान दिया, दिलाया, आहरण किया, छीन लिया, नाच किया, गाया और निवास किया। 19-20 वर्टिकल बार अदृश्य शरीर रहित तथा समष्टि और व्यष्टि के मन और पवन रूप देह वाली आकाश रूपी उस सूची ने जो न किया ऐसा कोई काम नहीं है, अर्थात सभी उसने किया। यद्यपि वह सर्वत्र भ्रमण में समर्थ थी फिर भी कुछ प्राणियों के रक्त के आस्वाद के लोभ से मत हुई। उसने प्राणियों के आयुष्य के लिए नियत काल रूपी आलान स्तंभ का, बंधन स्तंभ का आश्रय लेकर हथिनी की नाई थोड़े से प्रदेश में भ्रमण किया। कल्लोलों से, बड़ी बड़ी लहरों से, खूब कपाई गई देहरूपी नदियों में बड़े वेग से प्राणियों का देह से वियोग करने वाली उस मदोन्मत्त सूचिका ने मगर के समान खूब आचरण किया। 21-23 मेदा और मांस को निगलने में असमर्थ हुई वह अपने हृदय में इस प्रकार रोई जैसे कि धनाढ्य वृद्ध रोगी आदि पुरुष भोजन की शक्ति न होने के कारण रोते हैं। 24 जैसे नर्तकी रंगस्थल में अपने शरीर में पहने हुए कंकण बाजूबंद आदि को नचाती है वैसे ही उसने अपने द्वारा पीड़ित बकरी ऊंट हरिण हाथी घोड़े सिंह बाघ आदि को चिरकाल तक खूब नचाया। 25 वर्टिकल बार बाहर 49 वायुओं के स्तरों में और भीतर प्राणवायुओं में एकता को प्राप्त हुई अतएव वायु की गति से विवश हुई वह जैसे वायुओं के अंदर सुगंधी रहती है वैसे ही उनके भीतर स्थित रही। 26 मंत्र औषधि तपस्या दान देव पूजा आदि से आहत हुई वह पर्वतंदी की ऊंची तरंगों के समान बाहर भाग जाती थी। बुझी हुई दीपक की ज्योति के समान अंतर्धान गति से जिसकी गति जानी नहीं जा सकती ऐसी वह शीघ्र लोह सूची में छिप जाती है और वहां पर जैसे बच्चा माता की गोद में विश्रांति को प्राप्त होता है वैसे ही विश्रांति सुख को प्राप्त होती है। 27-28 अपनी अपनी वासना के अनुसार सभी अपने पद की इच्छा करते हैं। राक्षसी ने सूची को ही अपना पद बनाया क्योंकि उसका सूची के समान तीक्ष्ण स्वभाव था। जीव सूची संपूर्ण दिशाओं में विहार करके भी आपत्ति में अपने ही पदभूत लोह सूची को प्राप्त होती है जैसे कि जड़ पुरुष आपत्ति में अपने ही स्थान को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रयत्न करती हुई दसों दिशाओं में घूमती हुई उस जीव सूची को मानसिक तृप्ति तो यथाकथंचित प्राप्त हुई किंतु शारीरिक तृप्ति उसे कभी प्राप्त नहीं हुई। धर्मी के रहते धर्म रह सकते हैं, धर्मी के अभाव में धर्म कैसे रह सकते हैं? जिसका शरीर रहता है उसी का शरीर तृप्त होता है। 29-32 इसके बाद अपने प्राक्तन तृप्त शरीर के स्मरण से उदर पूर्ति से प्राप्त होने वाले सुख को चाहने वाली उस सूची का हृदय दुःखित हुआ। तदंतर अपने प्राचीन शरीर की प्राप्ति के लिए मैं कठोर तपस्या करूंगी। पेज 499 73 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 499 ऐसा दृढ़ निश्चय कर तप के लिए स्वयं देश का निर्णय कर वह आकाश में उड़ने वाले जवान गीत के हृदय में प्राणवायु के मार्ग से प्रविष्ट हुई जैसे कि घोंसले में सोने वाली चिड़िया घोंसले के छिद्र में प्रविष्ट होती है। 33 35 वर्टिकल बार अपने भीतर प्रविष्ट रोग सूचिता से अधिष्ठित तथा सूची से प्रेरित किया गया उक्त गीद अपने में प्रविष्ट हुई सूची के इच्छित कार्य को करने के लिए तत्पर हुआ। 36 वर्टिकल बार जैसे वायु से प्रेरित मेघ पर्वत को प्राप्त होता है, वैसे ही अपने भीतर प्रविष्ट हुई सूची द्वारा प्रेरित वह गीद सूची रूपी पिशाची का निवृत्त तिकाल उपस्थित होने पर जहाँ जाने का उसने विचार किया था उस पर्वत में गया। 37 जैसे योगी अपनी बुद्धिवृत्ति को संपूर्ण संकल्पों से रहित परम पद में स्थापित करता है, वैसे ही उस गीध ने उस निर्जन महावन में उस सूची को रखा। 38 वह एक ही पैर के प्रांत से स्थित लोहसूची पर्वत के शिखर पर गीध द्वारा प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा के समान हुई। 39 धूलिकण रूपी घर में स्थित स्थानों के सिर में एक अत्यंत सूक्ष्म पैर से पर्वत शिखर में मयूर के समान ऊपर को गर्दन करके वह खड़ी हुई। 40 वर्टिकल बार गीध द्वारा स्थापित की गई और खड़ी हुई स्नेहमयी सूची को देखकर जीवयुक्त सूचिका गीध के शरीर से बाहर निकलने के लिए तत्पर हुई। 41 बाहर निकलने के लिए जिसकी बुद्धि अत्यंत उत्सुक थी ऐसी जीव सूची वायु से नासिका से प्राणवायु के साथ मिलने के लिए उत्सुक सुगंधि के समान उस गीध के देह से बाहर निकल आई। 42 जैसे भारवाही पुरुष भार को छोड़ करके सुखी होकर अपने स्थान को जाता है, वैसे ही गीध भी विसूचिका को उतार कर अपने देश को चला गया। उस समय जिस पुरुष की व्याधि निवृत्त हो गई हो ऐसे पुरुष के समान स्वस्थ हुआ। 43 उस जीव सूची ने तपस्या के लिए लोह सूची को आधार बनाया, पदार्थों का खूब विचार कर किया गया, यथोचित विनियोग शोभित होता है। 44 अमूर्त पदार्थ की किसी आधार के बिना तपस्या आदि क्रियाएं सिद्ध नहीं हो सकती, यह विचार कर वह जीव सूची लोह सूची रूपी आधार में एकनिष्ठ होकर तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हुई। 45 वर्टिकल बार जैसे पिशाची से मर के वृक्ष को चारों ओर से व्याप्त कर लेती है और जैसे आंधी सुगंधि के लेश को व्याप्त कर लेती है, वैसे ही जीव सूची ने लोह सूची को सर्वांश से व्याप्त कर लिया। 46 वर्टिकल बार हे इंद्र तदंतर तभी से लेकर यह दीर्घ तपस्या करने वाली सूची बहुत वर्षों से उक्त जंगल में तप कर रही है। 47 हे कर्तव्यार्थ का निर्णय करने में परम कुशल देवराज उसको वरदान द्वारा ठगने के लिए आप प्रयत्न कीजिए, क्योंकि उसकी तपस्या चिरकाल से परिपालित लोक को जलाने में अत्यंत समर्थ है। 48 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार उक्त सूची का वृत्तांत नारद जी से सुनकर इंद्र ने सूची को देखने के लिए वायु को दसों दिशाओं में भेजा। 49 तदंतर वायु का दिव्य दृष्टि रूप ज्ञान उसको देखने के लिए गया, यानी वायु ने दिव्य दृष्टि से गंतव्य दिशा का आलोचन किया। तदंतर आकाश मार्ग को छोड़कर वायु ने शीघ्रता के साथ भूमि में पर्यटन किया। 50 शीघ्रता से युक्त वायु की संविद ने देवता ने एक अंश से ही संपूर्ण दिशाओं का पर्यालोचन कर सर्वोत्कृष्ट सर्ग पेज 500 श्री योग वासिष्ठ महारामायण ब्रह्म ज्योति के समान बिना किसी विघ्न बाधा के सहसा सब कुछ देख लिया। 51 उत्पत्ति प्रकरण उस सब कुछ देख लिया, यह जो कहा उसका विस्तार करते हैं। 7 समुद्रों के और भूमि के अंत में लोकालोक पर्वत की करधनी रूप प्राणियों से रहित स्वर्णमय भूमि को उसने देखा। तदंतर मणिम्याकार पुष्कर द्वीप को देखा जो स्वादु जल के समुद्र से घिरा था और पर्वतों की संधि में स्थित देशों और दिशाओं से युक्त था। उसके बाद पुष्कर द्वीप के अंतर्गत पर्वतों में वृत्ताकार गोमेद द्वीप को देखा जो सुरासमुद्र से घिरा था, देश में रहने वाले जलचरों से वह व्याप्त था। इससे उस देश के प्राणियों की जल और स्थल दोनों में समान रूप से संचरण सामर्थ्य प्रतीत होती है। तदंतर उसने मध्यवर्ती देशों से पूर्ण क्रौंच द्वीप को देखा जो इक्षुदक समुद्र से घिरा था, उपद्रव रहित था, पर्वत श्रेणियों से व्याप्त था एवं उर्वरा पृथ्वी का वह पीठ स्वरूप था। तदंतर उसने वृत्ताकार श्वेत द्वीप को देखा, वह क्षीर सागर रूप मोतियों से जटित कंकण से घिरा था, मध्य में त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान से अधिष्ठित था, उसमें अवांतर प्राणी एवं भिन्न भिन्न खंड थे। तदंतर जिसके मध्यवर्ती मंदिर नगर घृत समुद्र से परिवेष्टित थे, ऐसे कुशद्वीप को उसने देखा, उसमें बड़े बड़े पर्वत और उनकी संधि में स्थित देश थे। तदंतर उसने दधि समुद्र रूपी करधनी से सीमित आकाश ही जिसका नगर रूपी उदर है, ऐसे शाकद्वीप को देखा जिसकी सीमा में अन्यान्य देश थे। जम्बूद्वीप में महामेरु को जो कुल पर्वतों से परिवेष्टित था, जिसके प्रांत मार्ग में अन्यान्य देश थे और क्षार समुद्र से घिरा था, देखा। 52-59 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार पहले वायु संविद वायु देवता वातस्कंधों से 49 वायुओं के स्तरों से अवतीर्ण हुई। जहां से वायु की संवित अवतीर्ण हुई उसी मार्ग से वायु भी अनायास अवतीर्ण हुआ। 60 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सूचिका का अन्वेषण करता हुआ वह वायु जम्बूद्वीप को देखकर हिमालय के उस शिखर में पहुंचा जहां पर वह तपस्विनी सूची थी। 61 अत्यंत ऊंची शिखर की चोटी में जहां वह सूची तप कर रही थी, उस महावन में वह गया। वह महावन दूसरे आकाश के समान विस्तृत था और प्राणियों के संचार से रहित था। सूर्य के अति निकट होने के कारण उसमें तृण लता आदि के समूह उत्पन्न ही नहीं हुए थे। वह रजोगुणमयी संसार रचना के समान रजोमय था, यानी धूलि से भरा था। वह मृगतृष्णारूपी नदियों के समूह से पूर्ण होने वाले समुद्र के तुल्य था। इंद्रधनुष के तुल्य मृगतृष्णारूपी सैकड़ों नदियां उसमें थी। वह इतना विस्तीर्ण और असीम था कि लोकपाल भी इंद्र आदि भी अपनी दृष्टि से उसकी सीमा जानने में असमर्थ थे और उसके अवांतर देश अनेक थे। दोनों ओर जोर के वायु के यानी आंधी के चलने से बह रहे धूलिपटल ही उसके कुंडल थे। सूर्य के किरण रूपी केसर से उसका सर्वांग लिप्त था और चंद्र किरण रूपी चंदन उसमें लगा था। वह आकाश की विलासयुक्त नायिका के समान था और आकाश को वायु रूपी सूतकार कांत के आलिंगन से जनित सुख को अभिव्यक्त करने वाले ध्वनि सुनाती थी। 62-66 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार वह वायु जिसका विशाल शरीर व्याप्त अनंत दिशाओं का पूरक था, 7 द्वीपों से और समुद्रों से किए गए मुद्रण से ऊपर को व्याप्त हुए एक देश के आश्रभूत पृथ्वी रूप पीठ पर चारों ओर विहार। 500 पेज 501 सर्ग 74 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। करके दीर्घ मार्ग में चलने के कारण थका था, आथ उसने भंवर के समान शरीर वाले आकाश में लटकी हुई सी उन्नत पर्वत स्थली को प्राप्त कर विश्राम लिया। 67 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 73 वा सर्ग समाप्त।